Száj, csak solybunk, messze száj, hét határig meg se állj. Mutasd meg az utunkat az égen. Zúgó szárnyú nagy madár, jelöld ki hol a határ, merre jártak ősapáink régen. Vágtas lovam, meg ne állj, ellenség nyomába járj, szép sörényed lobogjon a szélben. Édes fűre most ne várj, a régi útra rátalálj, Hunniába visszahív a népem. Visszahív a nagyatyám, visszahív egy szép leány, itt hagyom erőt idegen tájat. Fényes folyók, zöld hegyek, hozzátok visszamegyek, építek az én népemnek hatalmas hazát. A föld és a vérem ide köt hozzád, a felnőtt, a gyermek tőlem vár csodát. Visszahív a nagyatyám, visszahív egy szép leány, itt hagyom el út idegen tájat. Fényes folyók, zöld hegyek, hozzátok visszamegyek, építek az én népemnek hatalmas hazát. Nyomába járj, szép sörényed lobogjon a szélben. Édes fűre most ne várj, a régi útra rátalálj, Hunniába visszahív a népem. Visszahív a nagyatyám, visszahív egy szép leány, itt hagyom erőt idegen tájat. Fényes folyók, zöld hegyek, hozzátok visszamegyek, építek az én népemnek hatalmas hazát.